आज पंचदशी के जो ये 13वां प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, सब में ब्रह्मानंद का नाम तो लगा हुआ है। ब्रह्मानंदे योगानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदे विद्यानंद, ब्रह्मानंदे विषयानंद। चार तो आपको महात्माओं का भी नाम मिलेगा विषयानंद को छोड़कर। विषयानंद तो नाम नहीं रख सकते ना, खराब लगता है। और ये नाम इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये आनंद सब लेते हैं। विषय का आनंद नहीं, जितने भी शरीरधारी हैं सब लेते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे तो हम बच नहीं सकते ना, क्योंकि इसी से शरीर का निर्माण हुआ है। तो इन्हीं पांच चीजों में ही हम लोगों का जीवन निकलता है। और जो चार चीजें हैं, योग, आत्मा, अद्वैत और विद्या, इस आनंद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और विषय रूपी आनंद के लिए परमेश्वर ने हमारा निर्माण ही ऐसा किया है कि विषयों की तरफ जाना हम लोगों का स्वभाव बन गया है। और इन चार आनंद को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये हमारा स्वभाव में नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बना के हम लोगों की हिंसा कर दी, परां चिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्म कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृतत्व की इच्छा करता हुआ कोई कोई व्यक्ति जो विवेकी हैं, धीर हैं, अथवा जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह है, कृपा है भगवान की, ऐसे लोग ही इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटकर पुरुषार्थ का जो मार्ग है उसका चयन करते हैं और उसमें चलते हैं। श्रेय और प्रेय मार्ग का जैसे वर्णन किया कठोपनिषद में, तो विषय की तरफ जाना इंद्रियों का जो स्वभाव है, अब उन्हीं इंद्रियों से विषयों के चिंतन करते हुए जो आनंद रूप परमात्मा है उसकी सन्निधि से ही विषय आनंददायी लगते हैं। अन्यथा उस आनंद रूप परमात्मा से हमारा संबंध न हो तो विषयों में भला आनंद है कहां। हमारे आनंद से ही प्रतिबिंबित होकर विषय भी हमें आनंद रूप दिखाई देते हैं भ्रम के कारण। तो विषयों से मिलने वाले आनंद को ब्रह्मानंद का अंश बताया। तो वो है स्वभाव से, लेकिन उसके लिए चिंतन करना पड़ता है। और बाकी जो योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद और विद्यानंद जो है, ये पुरुषार्थ के विषय है। जल का जैसे स्वभाव है नीचे की ओर बहना, आप ढलान पे पानी छोड़ दीजिए, वो बह के अपने आप नीचे की ओर जाएगा, लेकिन नीचे से यदि ऊपर की ओर ले जाना हो पानी को तो प्रयास करना पड़ता है। चाहे वो किसी भी तरह से मोटर हो, बाल्टी में भर के ले जाओ ऊपर, कुछ भी करो, लेकिन बाल्टी से उड़ेल दो ढलान पे तो नीचे की ओर अपने आप चला जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो नीचे बहने वाला जो स्वभाव है जल का, ऊपर ले जाने के लिए पुरुषार्थ है, नीचे की ओर जाना स्वभाव है। ऐसे ही हम लोगों के इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाना स्वभाव है, और इससे मुड़कर परमार्थ के मार्ग में चलना ही पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ यहां बैठ के स्वाध्याय प्रवचन के माध्यम से प्रतिदिन सब सामूहिक रूप से करते हैं, तो अद्वैतानंद का जो ये प्रकरण है ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, तो सब में ब्रह्मानंद को तो जोड़ा ही है। बाकी पिछले पांच पांच प्रकरण उसका भी नाम आप लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना अच्छा रहेगा। पंचदशी तो पूरी हो जाएगी, दो ही प्रकरण रह गए अब आगे, लेकिन आपने पंचदशी में जो प्रकरणों का सुना है उसका नाम याद होगा, तो आप समझ लीजिए पंचदशी आपके हाथ में आ गई। इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर आगे विचार करेंगे। सारी बातें बताकर अब फलितम आह, फल बताने जा रहे हैं, क्या है वो। एवं च निर्जगद ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम अद्वैतानंद एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्। एवं च निर्जगद ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम् अद्वैतानंद एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्। एवं इस प्रकार से च पिछले श्लोक से संबंध है, इस प्रकार से और भी बातें हैं। निर्जगत ब्रह्म जगत के संबंधों से जो रहित है, सच्चिदानंद लक्षण है जिसका, ऐसे अद्वैतानंदे एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्। जनाः चिरम् विश्राम्यन्तु, जो भी उत्पन्न होने वाले जन जीव हैं अथवा विवेकी हैं मनुष्य, वे हमेशा हमेशा के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करके विश्राम को प्राप्त हो जाएं, विश्राम करें। श्रम से बनता है ना, हाँ, श्रम में परी जोड़ते हैं तो बनता है परिश्रम, आ जोड़ते हैं तो आश्रम, ऐसा बनता है श्रम धातु से। यही है विश्राम्यति, तो बन गया विश्राम्यन्तु, लोट लकार का प्रयोग है, विश्राम्यन्तु विश्राम करें। अरे राम काज की नहीं बिना मोही कहां विश्राम, हनुमान जी बोल रहे हैं। यहां पर भी कह सकते हो आप, जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तो विश्राम कहां से होगा। वो तो विश्राम का केवल भ्रम होता है, जैसे शरीर चारों तरफ घूम के दौड़ धूप करके जब थक जाता है तो बोलते थोड़ा लेट जाओ विश्राम कर लो, तो उससे केवल शरीर की थकान मिटती है। अनादि काल से जो अविद्या अज्ञान रूपी भूत ने पीछा करना शुरू किया, उससे जब तक छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक विश्राम की कोई गुंजाइश है ही नहीं। विश्राम तो रोज कर रहे हैं, जब भी मौका लगता है कुर्सी में बैठने भी विश्राम ही है। विश्राम मेंती तरुच्छाया, ऐसे करके पहले प्रकरण में आया था ना, वहां कोई गए पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे, तो उनके तो अपने स्वरूप में स्थिति थी, लेकिन प्राप्त तीर तरुच्छायाम, पेड़ के छाया में बैठे थे और उसी नदी के किनारे, नद्याम कीटा इवावर्ता आवर्तांतरम आसुते, जल में निकले जो भंवर, पानी के अंदर जो होता है ना, क्या बोलते उसको, भंवरी बोलते हैं, भांवरी बोलते हैं गुजराती में बोलते हैं भांवरी, और कहीं उसको भंवर बोलते हैं भंवर। तो उस भंवर में जो कीड़ा था ना, जल का ही कोई जंतु रहा होगा जो उसमें से निकलना चाह रहा था, अपने प्रयास से निकल नहीं पा रहा था, तो पेड़ के नीचे जो विश्राम करने के लिए बैठे थे जो, उनको दया आ गई, देख रहे थे कि बहुत देर से प्रयास कर रहा है निकल नहीं पा रहा है, तो धीरे से उसको उठा करके बाहर रख दिया, हो गया वो। तो भंवर क्या है, यही भवसागर है भंवर, इसमें भी हम लोग बार बार उतरते चढ़ते निकल रहे, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, जन्म लेना और मरना, मरना और जन्म लेना, इस भंवर से निकलने के लिए थोड़ा प्रयास तो अपने करना ही पड़ता है। बाकी सत्पुरुष आप्त पुरुष के द्वारा जब उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, बड़े आराम से निकलने का तरीका बता देते हैं और उससे फिर हम निकल जाते हैं अथवा निकाल ही देते हैं। तो उस विश्रांति की प्राप्ति ही अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाना है। आपने अद्वैतवाद और अजातवाद की बात बहुत सुनी। मांडुक्य कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी बोलते हैं कि जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, और विचार करने से भी यही बात सिद्ध होती है। जैसे रस्सी में सांप तीनों काल में नहीं है, न है न था न होगा, लघु वासुदेव मन्नम में भी आपने सुना। फिर भी रस्सी है, रस्सी थी, रस्सी हो जाती, सांप हो जाता है, सांप था, सांप है, सब व्यवहार तो हो रहा है रस्सी में ही। रस्सी में ही सांप के तीनों काल का प्रयोग हो गया, सांप होगा, सांप था, सांप है, लेकिन तीनों काल में जिसका आपने वर्णन किया वो था क्या? नहीं था। कालत्रयेपी बाध रहित इति सत, और कालत्रयेपी जो अविद्यमानम तद असत, तीनों कालों में जिसकी विद्यमानता नहीं है उसी को बोलते असत, और जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता उसी का नाम है सत। तो उस अद्वैत की जो प्राप्ति है, अजातवाद तो बात में बात समझ में आ जाती है, न जातम अजातम, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसी को अजातवाद बोलते हैं, जो मांडुक्य कारिकाकार बोलते हैं गौड़पादाचार्य जी। लेकिन अद्वैतवाद में भी आप देखिए तो अजातवाद की तरह ही है, लेकिन उत्पन्न होने का जो भ्रम होता है ना, हम लोग ये वेदांत की प्रक्रिया है कि अध्यारोप और अपवाद पूर्वक ही इसको समझा जा सकता है। और आप लोग इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हो, अलग अलग वक्ताओं से आप श्रवण करते हैं, कुछ तो अनुभव हुआ होगा, महसूस किए होंगे कि शब्दों को तोड़ मरोड़ करके ही बोला जाता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, एक जैसे एक ही बात हो तो कहेंगे जप कर रहे हैं, जप करने के लिए बैठे हैं। और स्वाध्याय का अर्थ किया स्वाध्यायो वेदाध्ययनम, कायदे से स्वाध्याय जो नाम है ना वो है वेद का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। और वेद में प्रतिपादन किसका है मूल रूप से, तो धर्म और मोक्ष, इसी का प्रतिपादन है। जिस धर्म की प्राप्ति के लिए कर्म उपासना आदि का विधान किया गया है, और उस धर्म के प्रतिपादन में अभिप्राय भी इसी के लिए है कि उस धर्म को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों का नाम गिनाया जाता है, उसमें धर्म और मोक्ष को साध्य बताया, अर्थ और काम को साधन बताया। उस साध्य के साधन होने से भी उसको पुरुषार्थ में गिन लेते हैं, बाकी है दो ही मुख्य, मोक्ष और धर्म। धर्म पूर्वक स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, अपने वर्ण और आश्रम के नियम अनुसार जीवन यापन करना एक बहुत बड़ा तप है, और उस तपस्या का फल है हरितोषण, भगवान को प्रसन्न होना। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं उसका फल क्या बताया फिर, साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। देखिए हम लोग स्वाध्याय कितना भी करें, आप कई बार उलाहना देते हो कि महाराज आप तो महात्मा है, आपको क्या पता दुनियादारी क्या है। ऐसा नहीं, हम भी दुनियादारी में ही रहते हैं, और कई बार तो ऐसा अनुभव होता है जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जो उनके बड़े आश्रम हैं, और जहां न उनकी कोई पत्नी है न कोई बेटे हैं, और टेंशन उनको ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। यदि कोई विद्यालय शुरू कर दे, कोई अस्पताल चलाने लग जाए, या कोई भी प्रकल्प शुरू करें, तो इतने सहजता से नहीं चला सकते। उसके लिए फिर उस महात्मा को भी आप जैसे सदगृहस्थों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। फिर जो नहीं कहना चाहिए वो कहना पड़ता है, जो नहीं बोलना चाहिए बोलना पड़ता है। माता जी, बाबू जी, बहन जी, आओ बेटी, आओ बेटा, उन्होंने कुछ उत्पन्न तो नहीं किया, लेकिन ये सारे व्यवहार किसके लिए कर रहे हैं? यदि उसके जड़ में जाओगे तो लगता है कि इनको हमसे कुछ चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोल तो नहीं रहे चाहिए, मांग भी नहीं रहे, लेकिन ऐसा व्यवहार करके आपको पिघाल देते हैं तो आपको लगता है कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर पूछते हैं, महाराज आपने सब झंझट क्यों पाला, क्यों करते हो ये? तो महात्मा बोलते हैं कि तुमको देना है तो दो, ज्यादा हमसे व्याख्या मत करवाओ। भाई हमको करने में अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो कालक्षेप के लिए करना ही है। ऐसे बहुत कम मिलेंगे कि कोई कहे कि महाराज हम बहुत कुछ करना चाहते हैं आप कुछ करिए, तो बोलते हैं और जो प्रवृत्ति वाले उनके पास जाओ, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर आपके दो बाल बच्चे क्या हो जाते हैं, ऐसा लगता है उस समय कि माता पिता के लिए भी आप कर्तव्य भूल जाते हो। औरों की तो बात छोड़ो, माता पिता के लिए भी कुछ करते हो तो लगता है आप उनके लिए उपकार कर रहे हो, अपने बच्चे पत्नी के लिए करते हो उसमें ये भावना नहीं होती कि हम इनका उपकार कर रहे हैं या ऐसा। ये उस समय तो कहते हैं हमारा कर्तव्य फर्ज है, हमें करना पड़ेगा इनके लिए, और माता पिता के लिए बोलते हो करना पड़ता है, क्या करें। तो ऐसी जब बुद्धि होगी, एक तरफ कर्तव्य बुद्धि से आप प्रवृत्ति भी हो रहे हो और एक तरफ कर्तव्य बुद्धि न होने से निवृत्ति भी कर रहे हो, प्रवृत्ति और निवृत्ति को राग द्वेष मूलक बनाकर जब व्यक्ति के मन में वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्यादि चतुष्टयम जो साधन की प्राप्ति की बात कही है उसके लिए क्या है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण, वर्ण का भी अभिमान आश्रम का भी अभिमान होना बहुत जरूरी है तपस्या के लिए। जैसे आपके मन में है कि मैं गृहस्थ हूं, मेरा ये फर्ज है, तभी आप पत्नी बच्चे माता पिता के लिए करोगे या करते हैं। यदि ये अभिमान नहीं होगा तो फिर करेंगे क्या, नहीं कर सकते। कभी कभी विवाह हो जाता है, पत्नी अनुकूल नहीं हुई, बात बात में झगड़ा होता है, आप भी धमकी देते हैं हरिद्वार चले जाएंगे, तो वो भी कहती है चले जाओ ना, सुना क्यों रहे हो, जाते तो हो नहीं, केवल बोलते चला जाऊंगा। वो भी कभी धमकी देती मैं मायके चली जाऊंगी, तो चली जाना, कौन तुमको रोक रहा है। ऐसे जो एक दूसरे में कहा सुनी होती रहती है, इसमें राग दृढ़ होता है कि वैराग्य होता है? राग ही होता है, कोई वैराग्य नहीं होता। बोलने के लिए क्या नहीं बोलते हो आप, बड़े बड़े बातों का वादा करते हैं और निभाने की बारी आवे तो फिसड्डी साबित होते हैं। तो स्ववर्णाश्रम धर्मेण, आपका जो अपना वर्ण है, अपना आश्रम है, उसमें जब तक अभिमान नहीं करेंगे तब तक तप रूप नहीं माना जाएगा, अभिमान पूर्वक ही होगा, और वह अभिमान हरि तोषण ईश्वर की प्रसन्नता का हेतु बनेगा, और उसका जो प्रसाद है, भगवान प्रसन्न जब होंगे तब जाकर के सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान षट संपत्ति मुमुक्षुत्वंच साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, ऐसा वेदांत सार में सदानंद यति बोलते हैं कि साधन चतुष्टय जो है इसकी जिसने जानकारी ली अर्थात जिसने इसको प्राप्त कर लिया वही प्रमाता है, वही अधिकारी है वेदांत का। अब गृहस्थ आश्रम में आप हो, महात्मा आए हरिद्वार ऋषिकेश से, स्वाध्याय करा दिया, आपने सुना हमने सुनाया, इतने अद्वैत की बातें हो रही है, ब्रह्मानंद की बात हो रही है, अनुभव में आ नहीं रहा है, क्या प्रतिबंधक है, क्या दोष है जिसकी वजह से हम उस आनंद से वंचित हो रहे हैं? तो घुमा फिरा करके जब देखेंगे, अपने गिरेवान में झांकेंगे, तो सबसे पहले साधनों की जो कमी है इसी वजह से ये बातें होती हैं। सुनना भी ठीक है, सुनाना भी ठीक है, हम बोल भी रहे अच्छा, लेकिन कैसा आपको लग रहा है, कथा जैसे लग रहा है किस्सा कहानी जैसा या अपने रोजमर्रा में कैसे इसको अनुभव में लें, इसके प्रति जागरूक होना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। यहां कह रहे हैं कि विश्राम की प्राप्ति हो गई, निर्जगत ब्रह्म जगत वाला जो ब्रह्म है, जगत रहित, जगत के संबंधों से जो सर्वथा रहित है, ऐसा जो सच्चिदानंद लक्षण वाला अद्वैत स्वरूप ब्रह्म में स्थिति हो जाए, उसी में लोग जो है विश्राम को प्राप्त करें, तो वो विश्राम फिर मिलेगा कब? जैसे विश्राम के लिए साधन की आवश्यकता है, आराम करेंगे, तखत चाहिए, गद्दे चाहिए, चद्दर चाहिए, तकिया चाहिए, वातानुकूलित चाहिए, गर्मी ज्यादा तो नींद नहीं आएगी, विश्राम नहीं हो पाएगा। तो अब इसी जगत में रह करके उस अद्वैत आनंद का जो अनुभव करना है, अभी तक तो द्वैत बुद्धि से युक्त होकर के हमारा व्यवहार था। अब जब पता चला कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब में वही समाया हुआ है, पंचीकरण प्रक्रिया से एक गेहूं ही तो हम खा रहे हैं, नाम दे दिया अलग अलग, रोटी पूड़ी जो भी नाम दिया है, दाल ढोकली, ये जो नाम दिया गया तो वहां गेहूं के सिवाय तो कुछ नहीं है जो हम खा रहे हैं। तो ये अद्वैत दृष्टि करने का तरीका है। अजातवाद में जैसे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, तो अद्वैतवाद में भी यही है, केवल चीजों को हमने रूप रंग देकर के नाम रख दिया है, उससे व्यवहार करने के लिए तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं तो वहां उस वस्तु के सिवाय और कुछ भी नहीं है। चाहे उपादान कारण की बात कर लो, तो उपादान क्या उससे भिन्न है कि अभिन्न है? हाँ, अभिन्न नहीं है, इसलिए हमेशा बोला जाता है अभिन्न निमित्तोपादान। हम लोगों की जो उत्पत्ति हुई है अभिन्नो अभिन्न निमित्तोपादान, और उसका उदाहरण दिया है वो यथोर्ण नाभि सृजते गृहणते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती यथा सतः पुरुषात केश लोमानी तथा अक्षरात संभवती है विश्वम। शरीर में कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर सेंसिटिविटी ना हो, ऐसा कोई स्थान है जो एकदम प्रतीति हो रही है, स्फुरित हो रहा है जो तत्व? और ऐसा नहीं कि आपके शरीर में अलग है, हमारे शरीर में अलग है, प्रतीति को लेकर देखा जाए तो सबकी प्रतीति एक जैसी है। प्रतीति के साधन भिन्न है, प्रतीति का काल भिन्न है, उसको उपाधिक है, केवल निरुपाधिक दृष्टि से उसमें कोई भेद नहीं होता। साधनम प्रभवेद पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। अब इन साधनों को देख लीजिए, सबसे पहला नाम ही लिया नित्यानित्य वस्तु विवेक। जो साधन काल की बात है ना, वही साध्य काल में लागू कर देते हैं। केवल प्रक्रिया जब करेंगे तो नाम रखेंगे कि ये साधन है, और इस जो करेगा वो साधक कहलाएगा, और जब प्राप्त हो जाएगा तो वही सिद्ध हो जाएगा। साधक, साधन और क्या होंगे? सिद्ध। सिद्ध कब होंगे? जब साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, तब जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। अभी प्राप्त प्राप्यता और कृतकृत्यता की जो बात है वो नहीं बनी। कृतम कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम, तृप्ति द्वीप प्रकरण देखिए आप, जो करना था कर लिया, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ हम लोगों का जो जीवन चल रहा है अभी साधनों के अभाव में, तब कहते हैं कि भाई भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह हुए बिना इस अद्वैत को जानने की जो वासना है, जिज्ञासा है, उत्पन्न हो ही नहीं सकती। आप यहां स्वाध्याय में अपना समय लगा रहे हो, ये यही है ईश्वर का अनुग्रह। और आपको भगवान थोड़ी आके बोलते हैं, सामने बैठा है तू स्वाध्याय में, बड़ा अच्छा किया, आज बैठा तो आज तुमको ये टॉफी दूंगा, कल नहीं आएगा तो फिर दंड दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने अंदर से हार्दिक इच्छा हो रही कि मैं करूं, कहीं न कहीं इसमें अपना तप कारण है, जिससे कुछ साधन की प्राप्ति तो हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी लगता है साधनों की प्राप्ति नहीं हुई है। वैराग्य का जो अभाव होता है ना, इतने जल्दी से वैराग्य होने लग जाए तो मुझे लगता है अद्वैतानंद का अनुभव भी जल्दी ही हो जाएगा। जहां जहां अद्वैतानंद का अनुभव है वहां वहां वैराग्य पूर्वक ही होगा, और जहां अद्वैतानंद का अनुभव नहीं है इसका मतलब अभी वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई है। और तो और जब आत्मा का भेद करते हैं, मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा, तो विचार कीजिए आप, मुख्य आत्मा के तो अभी प्राप्ति हुई नहीं, गौण आत्मा जो अपने से भिन्न है वो थोड़े थोड़े समझ में आने लगता है बाद में, जब बेटे बात ना माने, पत्नी बात ना माने, धन भी काम में ना आए, गाड़ी मोटर भी दुख देने लग जाए, मकान में भी परेशानी हो, तो समझ में आता है कि ये गौण आत्मा भी अपने से भिन्न है और काम की चीज नहीं है। लेकिन मिथ्या आत्मा में जो अभिनिवेश है ये इतने जल्दी नहीं हटता, जिसको हम देहाध्यास आदि कहते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी, ज्ञान की बात करने वाले लोगों में भी देखा गया है कि इस देहाध्यास को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। गृहस्थ आश्रम जितनी इसकी शोभा है, इतने अवस्था आने पर जो चार प्रकार से कहा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर है वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो कवि कालिदास जी बोलते ना, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम और वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे न अन्ते तनुत्यजाम। ये आप लोग याद कर लेना, छोटे थे बस्ता उठा के स्कूल जाते थे, विद्या का अभ्यास किया, शिशु से ही बनता है शैशव, शैशव मतलब बाल्यकाल, बाल्यावस्था, शैशवे बाल्यावस्था में विद्या नाम अभ्यस्त, विद्या का अभ्यास किया, यौवने विषयैषी, विषय की इच्छा, विषय की ऐषणा, उससे बनता है विषयैषी और बहुवचन में बनेगा विषयैषिणाम, रूप चलेगा विषयैषी विषयैषिणौ विषयैषिणा। तो षष्ठी में क्या बनता है, जैसे शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम, युवावस्था में शरीर में सामर्थ्य रहती है, हम विषयों का उपभोग करते हैं, और वार्धक्य मुनिवृत्ति, आश्चर्य होता है अवस्था ढल गई है, शरीर से कुछ हो नहीं पा रहा है लेकिन तृष्णा न जीर्णा वाली बात हो जाती है। तो वैराग्य का जो स्वरूप बताया है ना, बहुत है वैराग्य के बारे में, इतनी कथाएं हैं, मोटी मोटी बात कर सकते हैं कि स्वाभाविक वैराग्य हो तो कहना ही क्या, पहले तो कृत्रिम वैराग्य भी हो जाए ना तो बहुत बात बन जाती है। पहले बताया था कि वैराग्य पहले करना पड़ता है और बाद में वैराग्य आपका स्वभाव बन जाता है, करना पड़ेगा तो उसके लिए तरीका बताया, फिर वही कि वस्तुओं में जो शोभन बुद्धि है ये राग के कारण बनते हैं, और उन्हीं उसी विषय में जब अशोभन बुद्धि करोगे तो वैराग्य का कारण बनेगा। अभी इस बुद्धि को हम नहीं छोड़ पाते, खाने पीने की चीज को ले लीजिए ना आप, बढ़िया पैकिंग है, खाने में स्वादिष्ट भी है, उसके परिणाम पर विचार नहीं है। हम लोग कितने अच्छे हैं, खाने वाले अपने को मानते हैं, हम खाने वाले हैं, लेकिन उसके घमंड को दूर करना हो तो बोलो तू खा करके चीज को बनाता है कि बिगाड़ता है, हम लोग यही काम कर रहे हैं सब, हमसे तो अच्छे पशु हैं, कम से कम उसके गोबर काम में भी आते हैं, और आदमी को इतना घमंड है कि मैं पशुओं से बड़ा चढ़ा श्रेष्ठ आदमी हूं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। तो उधर दृष्टि जाए तो कितने वस्तुओं में अशोभन बुद्धि होती है, और जब ये अशोभन बुद्धि बढ़ने लग जाएगी तो धीरे धीरे राग शिथिल होगा और वैराग्य की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो पहले वैराग्य करो बोला जाता है, जैसे राग मत करो बोलते हैं ना, राग होता है वो एक अलग चीज है। प्राय हम लोग राग करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं उठते हैं, फिर उसके बात अच्छी लगती है, उसका स्वभाव अच्छा लगता है, फिर उसके नाम से आकर्षित होते हैं, उसके फोटो देख के आकर्षित होते हैं, उससे मिल करके तो और भी अच्छा लगता है, उसका उठना भी दुखद लगता है, क्यों जा रहा है, और जो प्रतिकूल है उसका आना, उसका सुनना, उसका बैठना, सब में द्वेष बुद्धि हो रही है। तो राग द्वेष से ऊपर उठे बिना वैराग्य नहीं हो सकता। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये जो प्रसन्नता है यही अद्वैतानंद, और अभी राग द्वेष से वियुक्त नहीं है, युक्त है। राग द्वेष से वियुक्त होकर के विषयों में इंद्रियों के द्वारा जब हम चरते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसने साधना से अपने मन को क्या किया, आत्मवश्य, आत्म को मन को जिसने वश में कर लिया, उसका एक नाम और क्या रखा है, आत्मवश्य, और उसके तृतीया में प्रयोग किया आत्मवश्य ही। क्या करो तो विधेय आत्मा, मन को वश में किए बिना उस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। नायम आत्मा बल हीरे न लभ्य, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न बहुना श्रुते न, मन को काबू में कर लिया, वैराग्य से यही सब तो लाभ होगा। विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो स्वाभाविक वैराग्य से पहले कृत्रिम वैराग्य के लिए कहा गया वैराग्य करो, और बाद में बोलते ये तो विरक्त हैं। वैराग्य के इसकी व्युत्पत्ति करेंगे ना, तो रागस्य विगत राग विराग, जिसमें से राग निकल गया, अनात्म संबंधी कह लीजिए, अशोभन बुद्धिपूर्वक राग जिसमें से निकल गया, तो उसको बोलते हैं विराग। और विरागस्य भाव वैराग्यम, और उस वैराग्य से जो युक्त है उसी को बोलते हैं विरक्त। भूतकाल में प्रयोग होगा, वो अब हमारा स्वभाव बन गया। स्वभाव बन जाने से असंगता आदि का जब अनुभव होने लग जाएगा, राग पूर्वक तो संग का ही अनुभव होता है, और वैराग्य में असंग जो परमात्मा है उधर आपकी समीपता होने लगी, तब आपके जीवन में सहजता दिखती है, और सहजता ही एक अद्वैतानंद का स्वरूप है। जब जब द्वैत है तब तब हम असहज होते हैं, मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे अच्छा कहे, ये जितने भी भाव है ना, मनोभाव, ये सब कहां संभव है, द्वैत में। अद्वैत में मुझे कोई अच्छा कहे ये भी इच्छा नहीं है, अर्थात इसके लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है, और लोग मुझे खराब न कहे इसके लिए कोई निवृत्ति भी नहीं है। अच्छा और बुरे के प्रति आप प्रवृत्ति निवृत्ति से ऊपर उठ गए ना, तो जो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा वहां अपने पत्नी से, कि मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूं, वहां यही कहा है, मतलब जिस भाव में अभी तक मैं था इससे ऊपर उठना चाहता हूं। तो पूरा जीवन तो हम गृहस्थ आश्रम में रहे, विद्या का अभ्यास किया, युवावस्था में परिवार चलाया, कमाया, बुढ़ापा आया तब क्या करो, मुनि वृत्ति। तो मुनि वृत्ति क्या है, मुनेर मौनम मननम इति मुनि। अब मनन करने का समय आ गया कि पूरा जीवन हमने ये सब किया, इससे क्या मिला, फिर भी आप उधर ही जा रहे हो। जिसको छोड़ने का टाइम आ गया उससे हम ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी तो हंसी आती, तो नहीं सुनाते हैं, बोले हाँ हम चले जाएंगे तो क्या होगा, इनका क्या होगा, फिर घर वाले को गुस्सा आता है, बोलते आप चले जाओगे तो अच्छा होगा और क्या होगा, फिर भी वैराग्य नहीं होता है, इतना बोलते हैं। वो मोह है ना, मोह, मोह के कारण इस चित्त में चंचलता है, निश्चलता नहीं आ पाती, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, और उससे पहले तो सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निर्मोहत्तम। सत्संग जितना करोगे उतनी असंगता बढ़ती है, निसंगता बढ़ती है। दुनिया में जहां भी जाओगे सबकी बात चिपकने वाली है, चिपकाने वाली बातें करते हैं, या तो राग मूलक या तो द्वेष मूलक, या तो दोस्ती अथवा दुश्मनी, यही बातें होंगी। प्रेमपुरी में आओगे ये बातें कभी आप सुनते हो कि कोई वक्ता आने वाले हैं और वो अब लोगों में फूट डालने वाले हैं, ऐसा करें तो वक्ता की प्रशंसा होगी कि निंदा होगी। यहां तो एक ही काम है कि सम्मेलने नयनयोर नई किंचित अस्ति, आंखें मिलने पर जैसे कुछ भी नहीं है तो सबका चित्त जब मिल जाए तो इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। तो यहां हम सत्संगी बन करके उसी अद्वैत की बात करते हैं जो आत्मा के रूप में सबके अंदर विराजमान है। बस चिंतन करते हैं बार बार कि क्यों नहीं इसका अनुभव हो रहा है, उन साधनों की कमी अभी तक क्यों बनी हुई है। तो मुनिवृत्ति नाम और योगे न अंते तनुत्यजाम, योगे न का अर्थ किया संन्यासे न, और संन्यास है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। तो इस संन्यास भाव को प्राप्त करने हेतु गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने परिवार में आपने बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए सब सौंप भी दिया, अब उससे सर्वथा हट करके अधिक से अधिक वेदांत चिंतन करें। अभी भगवान की कृपा है, स्वास्थ्य अच्छा है, कर सकते हैं, आगे जाके नहीं हो पाएगा। जितनी जितनी अवस्थाएं ढलेगी उतने उतने हम शरीर से असमर्थ होंगे, फिर पढ़ना सुनना सब नहीं हो पाएगा। अभी तो अपने आप आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कोई ले जाएगा, कब छोड़ देगा, कब ले जाएगा, पराधीन होगे, फिर चाह करके भी आप नहीं आ पाएंगे। तो ये जो सुना हुआ पंचदशी के माध्यम से अद्वैतानंद प्रकरण में बातें बहुत कुछ रह भी जाती है और इसका कभी अंत होने वाला भी नहीं है, चिंतन तो करना ही हुआ हमेशा। तो एवं च निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम अद्वैतानंद एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम। एवं च सति निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम भवति इत्यर्थ इदानीं अध्यायार्थम उपसंगरति। पूरे अध्याय का जो अर्थ है, प्रयोजन है, वो बता रहे हैं, उच्चारण करना है। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीयोध्याय ईरितः अद्वैतानंद एव स्यात् जगन मिथ्यात्व चिंतया ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीयोध्याय ईरितः अद्वैतानंद एव स्यात् जगन मिथ्यात्व चिंतया। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में और कहीं भी ऐसा कहा है कि आसुप्ते आमृते कालम नएद वेदांत चिंतया। यहां कह रहे हैं जगन मिथ्यात्व चिंतया, वेदांत के चिंतन करने से जगत मिथ्यात्व का निश्चय होगा और जगत मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना ही वेदांत चिंतन का फल है। वेदांत चिंतन का फल क्या है? जगत का मिथ्यात्व निश्चित हो जाना। मिथ्या किसको कहते हैं? जो आदि और मध्य में और अंत में, तीनों में न हो, आदि और अंत में होने पर न होने पर भी बीच में जो होना दिखता भी है वह भी न होने के समान है। आदो अंते च यन्नास्ति, वर्तमाने भी तत्तथा वाली बात है। इस समय भी जो कुछ है ना, ये सब स्वप्न ही है। पांच भूतों की ये सारा पिंड है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मानंदाभिधे, ब्रह्मानंद प्रकरण प्रारंभ हुआ था, योगानंद आत्मानंद ये तीसरा प्रकरण है और पूरे पंचदशी के हिसाब से तेरहवां प्रकरण है। तो इस ग्रंथ में यहां नाम दिया तृतीय अध्याय, ब्रह्मानंद प्रकरण का ये तीसरा अध्याय ईरित कथित, ईर कथन अर्थ में प्रयोग होता है। अब क्या निश्चय हुआ कि अद्वैतानंद एव स्यात्। यदि कोई आनंद है तो वह है अद्वैत आनंद। द्वैत में आनंद हो ही नहीं सकता, द्वैत में तो भय है। अभयम वै जनक प्राप्तोसी, हे जनक अभय को प्राप्त करो, और वह अभय ही अद्वैत आनंद का स्वरूप है। इसके लिए बार बार जो वही आसुप्ते आमृते कालम वाली बात रखनी पड़ेगी, जब तक बिस्तरे पे सोने के लिए न चले जाओ। और इस तरह से कब तक करना है, जब तक अपनी लाश श्मशान घाट न पहुंच जाए तब तक करना है। नैर वेदांत चिंतया क्वचिद न अवसरम दद्यात्, कहीं पर भी ऐसा अवसर मौका न दें किसको, कामादीनाम अनात्म वस्तुओं को बीच में आने का अवसर न देना। कितने देर के बोले कि मनाग अपी, थोड़ा भी मौका नहीं देना है। ये मौका के ताक में झांक में लगा हुआ है, तो मौका मिलेगा कब, हमको दबा लेगा पता नहीं। बहुत ये चिंतन के विषय, जागरूकता के विषय है, बात है। तो ये अद्वैतानंद एवस्या जगन मिथ्या तो चिंतया प्रकरण का उपसंहार भी हो गया। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद विद्यारण्य मुनि विरचिते ब्रह्मानंदे अद्वैतानंदो नाम तृतीयोध्याय पूर्ण हुआ। तो गुरुजी तो चेले ने कहा गुरुजी ज्ञान दीजिए, तो गुरुजी ने ज्ञान दिया, कान में फूंक दिया मंत्र, बोले समझ में आ गया। चेला बोलते आ गया, तो गुरुजी बोलते हैं तो तू हो गया मुक्तानंद और मैं हो गया चुक्तानंद। तो आज आप लोग हो गए मुक्तानंद और मैं हो गया चुक्तानंद। अब कल से जो है हाँ परम पूज्य स्वामी मोहन चेतन जी महाराज आपको आगे के प्रकरण से पंचदशी श्रवण कराएंगे। अपना यहीं पर विश्राम होता है। हरिओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति शांति शांति।